Doña de Matonte, si è mala. Chissà se ne sai, non sa famiglia. Ne ci sei smartua, le chissà ne va. Capa stasce grua, ti detesse. E Doña de Matonte, si è mala. Sana sai no anza por mi mie. Me ci sei sma tua, ma chi si va? Siamo amiche, e c'è mia ciao, pur un perturbata ne vuoi, io porto tua, c'è ste fia, porti fra me, ma ci andrò io. Mi è un timeo, che c'è mia ciao, pur un perturbata ne vuoi. Io porto tua, c'è ste fia, porti fra me, ma c'è androne. E quando tanto che là, a tutti i timbri tui e tui me, che con così me andrani là. Ma se non mi che, ma bratti se, e quando tanto lì che là, a tutti i timbri tui e tui me, che con così me andrani là. Ma se non mi che, ma bratti se. Yeah. And you are the God. And you are dashurin për një moment. Se duhet dashurin pa jelozin. E duhet dashurin pa ket para. E duhet të ketë shumë shoqëri. E duhet dashurin pa kem në kram. E duhet bashme të një gotë të bir. E duhet të shkoj me të në kinema. E duhet të ketë shumë shoqëri. E duhet një dëgat. E duhet për dashurin. Stand against better. Baba Smithel, një gotë të birë. E duat të shkoj me të në kinema, e duat të ketë shumë fantazin, e duat dashurin për një moment, se duat dashurin pa gjelozi, e duat dashurin të ketë para, e duat të ketë shumë shoqërin. De plan vera Antina, casam vonjo emo. Që o vitet nuk e shuaj. Në zemë Antina, casam vonjo emo. Që jo ko nuk e shuaj. Usje që saj shumë e rundu. Një botëre më tregon Kem më isaj Am kukuria Kem më isaj Më skjel dhe pramve Yeah, come, go back to our house. That's who. Ната но каза Тим, леветам Тим Тивня на мандия мари Е, е, а па Земра му дойзяле та Тим, леветам Тим Тивня на мандия мари Аз направде Курум тъпа Zemr me her, unë ty të varë Si ty nuk gjenë, nga do që shkojë Vetëm e ty, dua të rojë Të lutem falë, mi sy të shkrua Që si prush janë të përblu Pas syve tu janë dashurua Dhe s'po mundem me duru Të lutem falë, mi sy të shkrua Që si prush janë të përblu Pas syve tu janë dashurua Dhe s'po mundem me duru që shkoj vetëm e ty dua të roj të lutem falë mi sy të shkrua që si prush janë të përblu pas syve tu janë dashurua dhe s'po mundem me duru të lutem falë mi sy të shkrua që si prush janë të përblu Pasyve tu janë dashurua Dhe s'po mundem me duru Me të dy Kur s'jemi ndanë Ne të dy, kur s'kemi heshtu Andra I me, një spendiman Krahët apëre, qëllin gjena tjel të këti Kur je lartë, të pres me mal Kur je pranë, grinde me ty Jeta loj, s'fares të val Duhemi të dy, grindemi të dy Se di Ti esti angjëll që më mbron gjithmon Unë jam si zjari që të dje nga pran Ti esti djali që në fal Më fto Ndryshe nuk bënë do Jo, jo E kemi fatin Shprese ma Rëzil Na jet një angjëll Të në mbroj Rëzëm Se ne në jetën ton Jemi Fëmir Ndryshe nuk bënë do hear you. Prezme mau, kurje brau, rindeme ty, jeta loj, qfarës të vau, duemi të dy, grindemi të dy, se di, djesë jënë gjëllë që më mbron gjithmon. Un jam si zjari që të dje nga pranë. Ti je si djali që në faj më fto. Ndryshe nuk bënë do, jo, jo. E kemi fatin shprese ma rëzim. Na jet një angjëll të në mbrë. Se ne në jetën tonë jemi familë, ndryshe nuk bëjmë dos, firë jo. E kemi fatin shprese marëzim, na jet një angjëll të në mbroj, o zonë. Se ne në jetën tonë jemi familë, nuk bëj më do, ja, ja. Ai ouvi a senhora Yeah. još ti ne znaj. Imagino Let's go. horses they need out to work that suri. si rrugëve kod ku të rru dhe s'dije ku shkoj. Zurdu prapja mu se ajo një bohem nuk e do. Sa të desha shpirt së mund të adish të vodhën ty pabesisht me pijen bys dhim bjen pa fun. Sa e lumë të rje unë se di me të që jeton. Mund të bleja i për ty dhe botën vetën zemrën jon. Beti shketa një streja jon në lukë që njërë në kështrishton. Si në muze, si një gjokon. Unë në jeti pasus jam vërtet, po në andra e shodete në bret. Në përfabe tok me mita arxoj unë aram Simone. Po fleta një gjokonda ime, që ju si det, mi mua shbraze, as rufet së në rafqin do, se ka një zonë. E si ruve kotë, mori fund, e fati një kuturu. Kështë kam tani dhe në shi, pia po më shkun. Se në dashurin kur të dhem, jo dhe as dhe dhe as qitet. Të desh gjokon, ty një bohem. Unë e jeti pasus jam vërtet, por në andre e shovete në bret. Në përfave tok me mita arxoj unë aram Simone. Ti po fleta një gjokonda ime, që ju si det, mi mua shbraze, as rufet së vrasim do, se ka një zon. Unë jeti pasus jam vërtet, po në andre e shovete në bret. Në përfave tok me mita arxoj unë aram Simone. Po fleta një gjokonda ime, që ju si det, mi mua zbraze, as rufet së më vrasim do, se ka një zon. Ti po fleta një gjokonda ime, që ju si det, mi mua zbraze, as rufet së më vrasim do, se ka një zon. As rufet së më vrasim do, se ka një zon. Se me ty do thurë smat bukrin drando fil, mos ja fal kujt ndonjë her, se për mu vetëm ke qirë. Je vogël por e plot, ty t'kërkoj unë tash sa mot, tash sa mot unë ty t'kërkoj, gzim me ty jetën t'a qoj. Të i dhe shport në gjoksin ti. Lëkura jo dhe bronz, së rizë do zbardet, ti me stinën do shkosh, unë do të zdo të vinë, ti shka finze nuk të gjoj, se jam në fund të deli, jam në fund të deli, jo. Lëkura jo dhe bronz, sërish do zbardet, ti me stinën do shkosh, unë do zdo të vim, ti qka ti dhe nuk të gjoj, se jam në fund të detit, jam në fund të detit, jo. Qësjel, qelin e zbel, si zog do të mar, në duar të mshel. Mos u afro, je vogël e nuk di. Më beso, më merë mali që tani. Lëkura jo dhe bronz, së rizë do zbardet, ti me stinën do shkosh, unë do zdo të vinë, ti qka ti të nuk të gjoj, se jam në fund të deli, jam në fund të deli. am në fundë dhe fritio. Të kura jo dhe bronz, sëris dhe zbarve, i me stiram dhe shkosh, unë do të do të vi, diçka ti dhe nuk me gjoj, se jam në fundë dhe dit, jam në fundë dhe dit. Da fond, një pulbar dërra në det. Dhe unë byt, tek pulbar da, dhe ti shkre. Vazim një ditë ashtu na 是在土的古东北 都亚洲的老人书吗 Por no que munda vez que un héroe Prefim ius questionari Pas meta da deu Nas le tigri pari Por protecti ari në fun Në mja jon feste gjallë Mi tis qipte shëndri Yeah. deti, reza djeli, ti je ljudi, që në kje. Para në shti, esjen të ndë, nga e përfen në të të. Ajte deti, reza djeli, para neshti, esjen të ndë, taj e përfen të rëzë. Cartoon. σου τε σαν που σε μερό. Επού θα βάζουν δίδα.

Para o Brasil. ćele na namo koje ja palim šiboriz. Ne dite saj o kuro se ja rojem, a prak do paro pragu ne veđe viz. Ne dite saj o kuro se ja rojem, a prak do paro pragu ne veđe καρό. Τρέιτεγε, ζέμα και τον γέννιστε. Σιφωρή, καδρό. Τρέιτεγε, ζέμα και τον γέννιστε. Σιφωρή. Don't be challenged. ćeš mir. Štenje tam me nađi zvon, na prvu zesu. A s njoj je nuka mje tuha, për një dashurin. I pango, për as njën he, me një dashurin. I pango, me një djel, e tje kam gjithë njën. Daj, mos kërko, të jem, yti për një mon. Një qan, të tutek mua, mja pon kërë qans, të njesh mirë. Jo, kur nuk e ndjej, të jem rodi dashurin. Daj të guntil, mos kërkun, prangës mund të këti o shpirin. Jo, kur nuk e ndjej, të jem robi dashuris. Daj të guntil, mos kërkun, prangës mund të këti o shpirin. Një qan, dhe tutek mua, mjafton të qan, të ndihesh mirë. Jo, kur nuk e ndjej, të jem robi dashuris. Daj të ku mos kërko, bankas do. Tere shkonim në shdo mbrëmje, kishim ritmin tonë që në përqente. Triste game, triste game në këtë seke shmuku. Sa notaria do të më e flutur, të kisha zili, të kisha zili. Triste gen me këndo e ka zgukur, sa nuk Maria dhët më e flukur. Ma kisha zirë, ma kisha zirë. Po kur të dy kërcenim bashkë, po kur të dy këndonim bashkë. Na kisha zirë, na kisha zirë. Dhe ne për njëri tjetri u bëma perëndi. Please, please, please, again. Ever saw the good thing? Ever chanson qui congoye, mais attends, passion, passion, passion, car que d'un seul son. Oh, oh, oh, tu es ce gars. Carie dot moje flutu, ma kisha ziri, ma kisha ziri. Po kurta dy kërcenin bashkë, po kurta dy këndonin bashkë. Ma kisha ziri, ma kisha ziri. Dhe ne po njëri tjetrin u bama perëndi. Shoot it, zemra një gruaje, them shpesh në vete, gjan me një cizloj, që digjet në heshtje. Provoni bus që shi një zemrë thyje, mos për bus një lotë, a sy dhe malën gjyë. Zemra një gruaje, them shpesh me vete, qan me një cizloj, që digjet në heshtje. Provoni bus që shi një zemrë thyje, mos për bus një lotë, në sy dhe malën gjyë. Mos buvës dorë, e saj u zjadë, se buzët e trua, do pishtë e do plake. Por fjeqën drazion, në shpirë në balua, qa me lingën e djelit, jo sështë e volua. Mos buvës dorë, e saj u zjadë, se buzët e trua, do pishke do plake. U zvjeqen drazion, në shpirë ne balua, qa me lindjen e djelit, jo sështë e volua. Shpesh me vete, gjan me një cizloj, që digjet në heshtje. Provoni bus që shi një zemrë thyje, mos për bus një lotë, në sy dhe malën gjyë. Zemra një gruaje, them shpesh me vete, qan me një cizloj, që digjet në heshtje. Provoni bus që shni një zemrë thyje, mos për bus një lotë, në sy dhe malën gjyë. Mos buvës dorë, e saj kur zjadë, se buzët e trua, do pishtje do plake. Por fjeqën drazion, në shpirë ne balua, qa me lindjen e djelit, jo sështë e volua. Mos buvës dorë, e saj kur zjadë, se buzët e trua, do pishtje do plake. Vjeqën drazion, në shpirë ne balua, qa me lindjen e djelit, jo sështë e